naka bàmm bu naka teg foofu nu alhamdulilah ngi wax salaamaaleykum wa rahmatulah nen na yu baax ci jiital sëriñ bi ak mboolem njoboot gi yëpp nag ak mboolem njitoom yëpp di leen ziara di leen dokkel ñaan yàlla lépp lu ñu ñaan yàlla nangul ñu ko jotal yoon bi sëriñ bi te yaatal ko ba bépp jëlit bu ko jot ak bam fekk yëpp yàlla man na ko yàlla na ko dem ñu sant bu baax nag ci gërëm ndax jotaay boo ko xoolee ni mu demee rek certain gërëm rek moo ci war ndax du lu yomb ñu ñor teew ñëpp kenn ku ne am na fu mu jógee te am na lu mu bàyyi te ay jëf kon nag bu teew amee rek sant kooku gërëm ko dafay jaar ànd ak it bi ñu teewee teewuñ rek dafa loxoy neen waaye jàng na ci ay kaamil li mu kon ne kon yooya ay jëf la yoo xam ne sant rek ka ci wax ak gërëm waaye it nit jullit gi bu ko yàlla dimbalee ba mu def jëf ju baax ba nëpp ci lam ko war ca mooy alhamdulilah damay faral di wax ne ab taale bi bu jëfee ndigal te nañ ko ko jëgalee mu jëfee ko ba ndigal la sotti lam ko war a xat moom mooy alhamdulilah parce que yombul ba defee nag nit nag bu amee lu yombul kon sant yàlla ko wax te ku ko am rek yàlla la dimbal kon ñu ngi sant yàlla moo mu ne lu ko sant it ci xewal gi ñu defal ndax am na loo xam ne ku ko yàlla defa rek doxal na dafa la xewal addina ak àllaaxira te kat xewal yi lu ci ëpp nag mooy islam lu jaam am te du am diina rek amagu la dal kon xewal yi islam mooy xewal dëgg te loolu yàlla xewal loola nag mu jaare ko ci jëmm di ñu wax sax Moussa Cissé borom pas-pas bu rëy ba borom ci lu rëy wa borom xel mu rëy ma ku bëgg yàlla te yàlla jaral ko kooka tey lii bu amee tey ci moom la amee ñu war a taxaw seen lu baax na ndax xel bi jël lu dul certain tax jëmm jooju nag nga xam ne daal na wax ne xam-xam de bu doon jaay dinaa ko am kon ni mu tedd mooy ko bëggoon xam-xam la tee la jot it tee la sàkk ngërëm ba xëy ka am kon kooka lépp lu xam ne ballee na ci moom rek xel war da jàngal damay faral waxee lii nga xam ne moom la feeñal foru ko ci mbedd de déedéet foratuwu ko de da ko liggéey ci yàlla na ko war yaa doon liggéey démb ak barki démb te la ko liggéey ci yàlla ba xëy ko am te loola lu ñu jeexal nekku ci tax lépp ci kanam jaami la ko def amul ci umte xadaa baatin ba waaye ku gëm yàlla di abdi tey sa néeg téye sa kurus di jaamu sa borom lu mat juróom-ñaari at di sàkku leen rek ci yàlla ah war nga xam ne kooku bëgg na yàlla de jaral la nga war sa njoboot gannaaw war say bokk gannaaw yow kenn kat beru di tubaranke di xiif di mat di rafle te mënoon lekk bari tuur mënoon na waddu mën na xakk saa lépp mënoon na ko am mu yoggoon ko lool waaye da ko amoon lu mu ko jaddee woon yàlla day jaay yàlla bëggoon nag moo tax mu jaddee woon ko ne xiifam ba jëndoon ko raf léega jëndee ko war njobootam ga gannaaw jëndee ko wéetal yàlla ak wétti néegam ba xëy làgg naa ci yàlla te mën naa ci yóbbu jàmm yàlla nu woon leen yàlla yàlla ma xamal nu ngeen jaamoo yàlla ñu bokk jaamu yàlla ak a doon dëgg lu la waay wax te du bokk jaamu yàlla nga wax du dëgg ba tax sa Moussa wax dëgg na wax dëgg yàlla nañ ko settantal war kenn na ko topp su ma la gërëm nga dem àjjana war kenn na ko maa la yow sa àjjana daf ne laaj leen ma yàlla ma xamale ñu bokk jaamu ji yàlla bu leen yàlla defee du wa fekkee waaye li lu gën a wér fekk ne aduna yomal xiyam coopérative la boŋ rek nga fay jëgee dara. loo jege jege tees du yoroo boŋ doo fa jënde dara te kenn du fayoo ku ne ñoo lu ñuy def. ah waaye ci dimb nañ jaam ñi di waaye naxal yi dal dañ jox ko loxo te jox ñu bopp mooy ñu ne ko la ñaan àllaaka dana koo wuteel moom dafay tudnoo fii ak yomal xiyam maa la ko wax. ku wutee soo Moussa gis ne ak da dama ko am jicet na dafa am yomal xiyam it na maa la wax lii de te dal du ko dindi ndax ñu wan dëgg xamuñu dëgg nit ki li mu nekk bay génn àddina di ko dénkaani di ca soññe moom xam na fa mu jëm xam ko xamul dan mooy laa illaha illaa waaye sa Moussa moo xam na moom te bëggoon na moos gannaaw ñu jàpp ko ba tamay wax ne duñ ko war xëddina duñ ko war àllaaxe sa Moussa duñ ko war fii ci àddina duñ ko war yomal xiyaam xooluñ kenn jëtuñ kenn li mu am doy nañ fii ci àddina yomal xiyaam lu mu soxla ñu yomal xiyaam keppaaraan ba luñ fa fekk doy nañ maa la ko wax fii ci àddina it na xooluñ kenn rasuñ kenn day war naa ñëpp na màggat ñëpp nag waaye moom kenn képp dañ def suñ kanam mooy suñu kilifa tey kan na gis na du keneen loo rëy rëy dara yi bàyyi na sa dal de nangu day lu gis na waaye xool nga sa Moussa Ly xool dégluñ la moom ñu dégg te wan nañ yoon ma te xam nañ ko it na duñ ko laajte. kon nag ñun am nañ xel mu dal su ko defee képp ku jëf laajte moom it nag nii suñ xel de sax la lay dal na ko ndax li mu woon la leen wax. su ko defee kon loolu ñu koy bàyyi xel saasu ne ku am lu doy da nga koy doy loo waaye am lu doy bu nopp di rancé ci doole bu yàgg la nga am yàqu sax. li ñu jox laaju dolli laaju dolli jëf la laaje ak saxte la laaje waaye laaju dool lan doo ca dool yàlla doo dolli ci yàlla boo ko jëlee yàlla dama ndool la bu yut na laa mooy yàlla waaye comme yàlla kay dangay doog nekkul nag dee li nga am ci liggéeyu ko nag dem di am ca lii rek la sax Moussa fii la rawee ci yàlla yi ñàkk ko yàlla lool nag te yërëmoo ñëpp daf doon dimbale jaam ñi ci zahir di dimbale jaam ci baat boobu seen ñombul de su xam ne day lampo sa jox taalibeem laamaalam jox taalibeem jox ko yàlla jox kàllam teyoo joxoo ko dara maa koy jàng wax sama fii sànq kero bañ ko taalee loxo nag aslatu nafsi yi juróom nit lañ fa toog solaat suñ daal deelo suñ bopp dëkkay suñu bopp dugal suñ bopp ba bis jalsaar ñu deccaat ci boobu yeesalaat kàddu ga mu yeesalaat waxtaan bañ xëy yëg yàlla yéen na duñ ko faral duñ ko te ku ne yëngë sa bopp loo xam ne bokk ñàkk na la deen loo fana loo waa kii loo ko mën a fayee kon dox loo sax joxoon nga dox nga sa bopp bu nekk sa bopp nga nekk ba xëy am yàlla mosa ñàkk sa bopp ngay xëy te ngay bont te ngay yem te ngay fanaan ba bis ne saa ngi ñëwaat moom ba xëy ni yëg naa yàlla xam naa yàlla ah bu la neexee bajantu waaw bu la neexee bajantu waaye dangaa dañ ko laaj ko baax rek waaye nag war nga ca tantoon nag bu baax nag xoolaat bu baax nag xam ne kii kat dax maa lebaal ba ca mën a koo bay te am na lu ma wàcc moom mooy sa doole ji sa taabi sa ñax jox ko ko doo ca mën doxu ma ko moom parce que daf laa jool loo ko mën ca fay mooy yàlla sëriñ toppoon que daal rendu naa gi ci yàlla xam yàlla kese sëriñ du yàlla sëriñ moomut yàlla sëriñ du ku ñuy jaam tar kat réew mi ñëpp xam nañ loolu bu ne am nga sëriñ waaye damay fal yoo am sëriñ boo xam ne ba koy uti yaa yóbbaale julli yóbbaale koor yóbbaale asaka yóbbaale jàng alquran yóbbaale sa diina xam sëriñ ba noppi nag sa diina ju def ko yóbbaale sëriñ ba lu sëriñ bi doole sa diina yow sëriñ boobu lu mu doole sa diina ju lu mu ca dolli yow la nga ko jox kon foo ko te yow dool yeeg xàgg yeeg moom pour féetee moom te doole sa diina dara foo ko te xanaa da nga yaakaar ne moom loola moom moo lay jot ci àjjana moom lu mu doon ci àjjana yàlla ja ba tax muy lekk aljaan ñi ngir àjjana te téer nañ ko ay akul bi diini ba di safaat ci ay nañ ko di kon nag ndeke ñu am sëriñ bëriwuñ de am nañ ay xarit doog am nañ àndandoor waaye sëriñ moom jëfe na lool ku am na ku mel nii amoo sëriñ sëriñ boo xam ne yaa ma neex kese la yaay sama taa may sëriñ tàkkuwaan ci kese boo bëri ci am yàlla kese ak neen xadde yi kese lii mooy sëriñ bi du sëriñ du sëriñ du sëriñ yàlla dangu hub yéen tamit nangu Seydou Touba nangu ku mën a doon nag bëri Cheikh Saye nangu Seydou Touba daa yoroon ak jaam ñi dara defoon ko ci ñoom bañ njëkk ko ku mën sa def ci jaam ñi loolu bañ njëkk ko doo Seydou Touba ku doo Seydou Touba war a wër ci Seydou Touba moo tax na kon Seydou Touba ngoog waa Seydou Touba Seydou Touba ngoog de Touba mooy taxe, Touba mooy àjjana, borom taxe boobu leen mooy ku ñëw mu jugal na ci taxe la. Su koy borom taxe gi di taxe gi nag mooy àjjana, loolu la Samb Sall wax na. Su ko defee nag kon ñu sant yàlla bu biir te xam ne gumboowuñu, sànkuwuñu, ñàkkuñu xel, dañuy xam jeexaatuñu, daf ñu leer nañi. Te yëpp leer na ne nañi na, xam ngeen ko sax. Bu ci Cheikh Moussa woo ne nax naa leen, da ko naan xaq saa demal loolu rek, te bàyyi ñu ñuy dox. Kon nag loolu ñu laajte te nag nit koo xam ne ëpp loo ko xel, daaku loo ko jàng, dën la ko bëggul baax, loo ko seen mu nekk ca, te daa caa jeexal ba kanam, jaa waraan xel ne xaaral ma seet loola lan la. Ndax yow li ngeen xam na ko. Su ko defee nag li nekk nag ku ca bokkul mën a caa doon daal. Boo gëstoo réew a xel ak dégloo arrêté di dégloo du yàgg mukk ba nga laal lam doon duñ xam duñ ko wax luñ leen wax rek du moom coon lu mu bëri bëri lam doon kenn du ko laal laala buñ ko de te duñ ko mos a laal abara bokki ca rek xelmuree du ci yóbbu nit naxante du ci yóbbu nit am nañu am seen xelmuree naxante nag baat bi sax am nañu ko jàpp ne bu baax di ko sikkar baax waaye duñ dem parce que amuñu yoon wax dafa am kilifa te loxo la nekk loxo ba comme nekk te ñëw ak moom doo ca laal dara kon nag su ngeen xëybee loxo bi nekk nag kenn ngeen ca laal dara doon ko laal su ko defee nag kon nag jëmm jàngu boobu tos bàngu ku baax baax aywa mo boobu nag du tàkk kon nag borom bëccëg bàngu mooy Samb Sall tey la fi gën a nekk nag tey la fi gën a nekk tey la fi gën a mag tey la fi gën a yàgg ndax li tax mooy démb kenn képp la woon ku toogu ci keppaan nag war dégg doo ko dégg waaye tey boo demee sëñ Aadou dégg ko boo demee sëñ Mo dégg ko boo demee sëñ bi dégg ko toog dégg Cheikh Moussa Cheikh Moussa tey ay Cheikh Moussa la waaye dégg jafe la ndax ni ñuy xoolee Cheikh Moussa tey dañ leen di xool xeeb leen ay ñu di bëri leen mbëkkiyam nangam nangam fekk nag yàgg na ko si jël kon nag ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaan sëñ bi yàlla yàggal ko fi baax ñu xool ko baax te jàpp ko tëddee loo ko nit la ku baax ku am yërmaan si jaam ñi ku am njëriñ ku am barke ku am aal toogaayam bi yàlla na fi yàgg lool te ñëw ku am xel te settantal xam ne toogaay ma am nag barke dana ko yàlla yàggal dana ko yàlla may wér dana ko yàlla may àfiya li mu yéene yëpp ci la jël sëriñ bi yàlla ko yàlla defal dañ ànd ko moom Saare Bat ba Sëñ Touba ba Cheikh Moussa jërëjëf jërëjëf ko wee kontaan nañ de alhamdulilah rabbil aalamin alhamdulilah.